ऐ परवरदिगार, इन नफूस के खताओं को माफ़ फरमा और इन जलीलों के गुनाहों पर पर्दा डाल। वाकिफ़ व दाना मुतल्ला व आगा हैं, हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम गाफिल हैं, हम तरह तरह की भूल चुक कर जाने वाले हैं, लेकिन तू माफ़ फरमाने वाला है, बख्शंदा है, तू बुज़ुर्गवार है, तू आमर जगार है, बेशक तू बहुत बड़ा तोहफ़ा कबूल करने वाला और ऐपोश है। अब्दुल्ला।